Thank you. destruction are the playthings of man. Man must be his biggest threat. Thank you. Thank you.

hoorde een uur lang non-stop in de mix. State of Trance, een 13 platen. Begon het uur met John Creamer en 7K featuring Oliver Twisted. De track heet I Love You, zit op een Amerikaans label en draaide de ambient mix als opener. Daarna Sanctuary, Jimmy Van M, op Pioneer zit dat. Derde plaat Orinoco, Iceland Saints and Sinners remix. Vierde Walter Solo, Coming From Another World. Dat moet je volgens mij zoeken op Captivating Sounds. Nummer 5, Lemonade, Pressure, Basic Beat Records. Nummer 6, DJ Nukem vs. Chab, Forward. Nummer 7, Cape Town, String Riser, Bonsai. Nummer 8, Dirty Vegas, Days Go By, Lucian Ford Remix. Nummer 9, Trisco, Muzak, Steve Lohr Remix, Promo Positiva. Nummer 10, Rank 1, Such Is Life. En dat was de Rank 1 dub. En daar ken je het Sensation thema van. Nummer 11, Spice Lab, Osculator EP, a.k.a. Oliver Leap. Nummer 12 moet ik zeggen, Signum, 5 Yards, BPM Records. Op de achtergrond hoor je de laatste beats van, ik durf het bijna niet te zeggen, maar Bartez, On The Move. De Riva Remix, ook.